掉血管， 不黑了。 我的天！رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللطف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن ضله فهو البعيد الطريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وأنمر وأن علي وأن عثمان ذي الكرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کلہم رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الدیم والحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. الحمدللہ رمضان مبارک کے اس مبارک جمعے کی ایک اور سعادت ہمارے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے فضل سے ہمارے لیے مقدر فرمائی. یہ مہینہ جو الحمدللہ شہر تقویٰ، شہر عبادت اور شہر تعلیم ہے، مسلمان اس میں جہاں پر اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق سے عبادات کا انفرادی طور پر اہتمام کرتے ہیں، وہیں اجتماعیت کے ساتھ اجتماعی صورت کے اندر دین کی تعلیم اور تفہیم کا اہتمام بھی اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے اور مہینوں کے مطابق اس میں کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پورے سال کے لیے ذوق عبادت کو تازہ کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین جل وعلا سے کیے ہوئے عہد کو مزید مسمم اور اس کی احیاء کے لیے بندہ اس مہینے کو کثرت ثواب ہونے کی بنا پر بنیاد بناتا ہے. انسان کی عبادات میں، بالخصوص حقیقتاً اہل ایمان کی عبادات میں، جس چیز کا درجہ سب سے بڑی اہمیت رکھتا ہے اور اصل الرسول ہے، وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے رجوع ہے. اور اصل عبادت بھی یہی ہے، کیونکہ عبادت کا معنی شریعت مطہرہ نے، کیونکہ تعلیم کا مہینہ ہے تو پھر ہمیں بنیادی طور پر گزشتہ جمعے میں بھی چند باتیں جو انسان ایک مومن کے لیے بصورت عبادت کے اور اپنے رب سے تعلق کے حوالے سے جو معلومات اور معرفت کا حاصل ہونا ضروری ہے ان تعلیمی پہلو کو ذکر کیا جا رہا تھا تاکہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی عبادات کے اندر شرائط کو، تقاضوں کو اور عبادات کو کس سلیقے کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ، کس فکر کے ساتھ، کس ضابطے کے ساتھ، کس قانون کے ساتھ کرنا ہے، اس کا علم مجھے اور آپ کو حاصل ہو جائے. عبادت شریعت مطہرہ کے اندر جس چیز کا نام ہے، تو اصلا جس طرح کے مغفرت کے معنی پر ہم نے گزشتہ جمعہ گفتگو کی ہے، عبادت کو اہل عرب اپنی لغت کے اندر جو درج کرتے ہیں اس کا معنی آتا ہے اقصی غایۃ الخضوع والتذلل، یعنی انتہائی درجے کی انکساری اور انتہائی درجے کا ادب اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں پیش کرنا. عبادت کی اصطلاحی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر کرنا اور برائی میں ملوث ہونے سے صبر کرنا، اپنے آپ کو روک کر رکھنا، اور جو عبادات اللہ رب العالمین نے حقوق العباد کی صورت میں یا صراحتاً اپنے حقوق کی صورت میں بیان کی ہے، اس کو اسی طریقے کے ساتھ، اسی ضابطے کے ساتھ، نیت خالص، نیت خالص سے مراد یہ کہ محض اللہ رب العالمین سے حصول اجر اور اسی اس کو مقصود حقیقی جانتے ہوئے اور اسی سے طلب اجر کے ساتھ اپنا معبود برحق یقین کر کے وہ عبادات، وہ طریقے بجا لانا، یہ شرعی طور پر عبادت ہے. اس میں سے کوئی بھی چیز چھوٹ جائے تو عبادت تصور نہیں ہوتی. مثلا نیت تو اللہ کے لیے، لیکن نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے ہٹ کر اگر اس نے نماز پڑھی تو وہ عبادت نہیں. اب اس نے نماز یا روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت تمام اس طریقے کے ساتھ کیا جس طرح کی شریعت مطہرہ نے بیان کیا ہے، لیکن نیت اس کی خالص نہ تھی. خالص بمراد نیت اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے نہیں تھی معاذ اللہ، یا وہ اپنی نمود کے لیے اور اپنی ترقی کے لیے، ریاکاری کے لیے اور لوگوں سے داد و تحسین حاصل کرنے کی تھی. تو یہ عبادت اپنے ظاہر کے اعتبار سے تو عبادت ہوئی، لیکن قبولیت کے اعتبار سے عبادت نہ ہوئی، اس لیے کہ نیت خالصتاً اللہ رب العالمین سے اجر کی نہ رہی. اس لیے عبادت اس وقت عبادت بنتی ہے کہ جب اس کے طریقہ، جس طرح اس کو ادا کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کو ادا کیا اور امت نے تسلسل کے ساتھ اس کو پریکٹیکل ادائیگی کے طور پر جس طرح بتایا ہے اس طرح اس کو ادا کرنا، لیکن اس کی ادائیگی کی بنیاد کے پیچھے نیت اس بات کی رکھنا کہ میرا رب اس کا اجر عطا فرمائے گا، یہ اس کا حکم ہے اور میں اسی سے حصول اجر دنیا و آخرت میں حاصل کرنے کے لیے اس فعل کو انجام دے رہا ہوں. تو جب نیت اور بندے کا ارادہ اس سطح پر ہو جائے کہ یہ میرا اللہ کے لیے ہے اور اللہ مجھے اس پر اجر عطا فرمائے، دنیاوی امور سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور پھر اس تمام تر طریقے کو، اس ڈھنگ کے ساتھ، اس فعل کو، اس کام کو ادا کرے جس طرح شریعت نے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ نیت اور وہ عمل جب یہ جڑ جاتا ہے تو وہ خالصتاً عبادت قرار پاتی ہے. ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی اپنے معیار کی نہ رہے تو وہ عبادت قرار نہیں پاتی. نیتوں کی درستگی کے اندر تربیت کے طور پر یہ ضروری ہے کہ بندہ اپنی موت، اپنے انجام اور اللہ سے ملنے والے اجر و انعام کی طرف توجہ کرے، اور اپنے ماں باپ، اس دنیا، اپنے سے گزرے ہوئے لوگ، ان پر توجہ کرے، اور پھر خالصتاً اپنے آپ کو قرآن و سنت کے قریب کرے، مسلم ماحول کے قریب کرے، مسلمانوں کے اجتماع کے قریب کرے، کہ تاکہ مکمل طور پر اپنی فکر کے ذریعے اور اپنے ماحول کے ذریعے وہ یاد الہی کے قریب آئے، اور ذہن کے اندر اگر کوئی غفلت یا اجنبیت ہے تو وہ زائل ہو جائے، ہو جائے گی ماحول کے ذریعے اور ان باتوں کے ذریعے. اس لیے کہ انسان جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، بالخصوص شوق سے اور بالخصوص عظمت کے ساتھ، اور کسی چیز کی ہیبت اور عظمت کو قبول کر کے بندہ جب کسی چیز کے قریب آتا ہے تو صورتاً وہ براہ راست وہ چیزیں اس کے ذہن میں، اس کے دل میں سرائیت کر جاتی ہے، اور وہی چیز پھر جذبے کے طور پر اس میں نیت کا درجہ پاتی ہے. تو اگر ہم ماحول سے دور رہیں گے، تلاوت قرآن، قرآن و سنت، نماز، مسلمانوں سے ملاقات، مساجد، مدارس اور حقوق کی ادائیگی جو اللہ رب العالمین نے دی، اگر اس تمام تر عملی دستور سے اگر دور رہیں گے تو پھر وہ کیا جذبہ ہوگا ہمارے اندر کہ جو اللہ کے لیے ہمیں ابھارے گا. اس لیے فرمایا گیا کہ اجتماعات اور اپنے آپ کو مسلمین، مسلمانوں کے درمیان رکھنا، اور ان کاموں کے درمیان رکھنا کہ جو اسلام کے کام ہے اور جس کے کرنے کا مقصد بندے کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے، تو بندہ اپنی فکر کے اندر اور اپنے ماحول کو جب دین کے ساتھ وابستہ کرتا ہے تو پھر اس کی نیت خالص ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ کسی بھی حال کے اندر ہو، آدھی رات کو بھی اگر اس کو اٹھا دیا جائے تو وہ رب سے غافل نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ماحول سے آراستہ کرتا ہے۔ نفسیاتی طور پر بھی یہ کہ بندہ جن کے ساتھ زیادہ بیٹھتا ہے انہی کا مزاج اس کے اندر آتا ہے، جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن کو اپنے پر حیثیت دیتا ہے، جن کو وہ عزت دیتا ہے، تو انہی کا مزاج اس کے اندر صلاحیت کرتا جاتا ہے۔ تو حضرت صوفیہ نے اس بات کو ذکر کیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ بندہ اپنے اندر اخلاص کو، ذہنوں کے اندر حضور کی یادیں ہوں، صحابہ کرام کے واقعات ہوں، اسلام کا روشن ماضی ہو اور اللہ رب العالمین سے ملاقات کا شوق ہو، جنت کے حصول کا جذبہ ہو، اور پھر جو حقوق ادائیگی کے ہیں، چاہے وہ سوسائٹی کے حقوق ہیں، گھر کے حقوق ہیں، یا نمازوں کی صورت میں خالصتاً مسجد میں ادا کرنے والے حقوق ہیں، ان تمام حقوق کے جب وہ قریب اسی جذبے کے ساتھ وہ آتا ہے کہ جس میں وہ جنت کے حصول کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے نام کی تسبیحات کے ذریعے، ان صالحین کی یادوں کے ذریعے، تو یہ تمام تر اس کے ذخیرہ مطالعہ کے اندر شامل ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ چیز اس کی عبادت کو، اس کی نیت کو خالص کرتا ہے، کیونکہ نیت ایک جذبے کا نام، ایک تحریک کا نام ہے، ایک ارادے کا نام ہے، اور وہ ارادہ خود سے نہیں پیدا ہوتا، اس کے پیچھے کچھ باتیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کچھ واقعات ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کچھ ذخیرہ ہوتا ہے جو ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ اچھی باتوں کا ذخیرہ ہوگا تو پھر ارادے بھی اچھے آئیں گے، بری باتوں کا ذخیرہ ہوگا تو پھر معاذ اللہ ارادے بھی برے آئیں گے، اور عبادات کا تمام تر کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنی نیتوں کو درست کرنے کے لیے اپنے فکروں کے اندر کن چیزوں کو بسانا ہے اور اپنے بدن کو کس ماحول کے اندر ملوث کرنا ہے، تو یہ دونوں چیزیں جب جڑتی ہیں تو بندے کے ارادے کے اندر بڑا خوبصورت غلبہ آتا ہے، اس کی انٹینشن، اس کی نیت پھر ان باتوں سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جو چیز اس کے ذخیرہ مطالعہ کے اندر ہے، اور جب نیت اللہ کے لیے ہوتی چلی جاتی ہے تو پھر اس کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے، اس کا بولنا بھی عبادت ہوتا ہے، اس کا چلنا بھی عبادت ہوتا ہے۔ اور نیت اگر اللہ کے لیے نہ ہو تو پھر ہر چیز بیکار ہے۔ اب دیکھیے، اعتکاف کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور باقاعدہ مساجد کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، دنیا سے کٹ کر محض اسی نیت کو پکانے کے لیے، اسی نیت کو جمانے کے لیے، ساری دنیا سے جب وہ کٹ جاتا ہے، 10 دن آ کر وہ مسجد میں بیٹھتا ہے، بندہ 1 گھنٹہ کسی سے نہ ملے تو اس کو بھول جاتا ہے، تو 10 دن اگر وہ دنیا کو چھوڑ کر بیٹھے اور اللہ کے گھر میں آئے تو اس کے ذہن میں اللہ ہی رہے گا، اس کی طبیعت میں اللہ ہی ہوگا، اس کی یادوں میں اللہ ہی کی یادیں ہوں گی، اور وہ دنیا سے اپنے آپ کو دور کرے گا۔ اس لیے دیکھیں، مزید اس چیز کو اپنے آپ کو یاد الہی کے ساتھ میچور کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، پردے لگا دیے جاتے ہیں۔ پردہ یہ کوئی فیشن نہیں ہے، یہ اس لیے کہ اس میں یکسوئی ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بند کر دیا جائے اور پھر اندر وہ کام کیے جائیں کہ جو اس نیت ہی کے خلاف ہے، کیونکہ پردہ اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ بندہ تنہائی میں اور تنہا ہوتا چلا جائے، اور تنہا ہوتا جائے اور یاد الہی کی طرف راغب ہو جائے۔ وہ اگر پردہ لگا کر اندر موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں سے باتیں کر رہا ہے، تو پھر اس پردے کی کیا حکم تھی، پھر اس اعتکاف ہی کی کیا روح تھی؟ اب اس کی طرف آپ آ جائیں گے، یہ شرن جائز ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا ایک مسئلے کا جائز ہونا اور ہوتا ہے اور اس کی روح کا پانا ایک اور ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جائز ہونا، ایک ہوتا ہے مستحب ہونا، ایک ہوتا ہے سنت ہونا۔ تو لہذا ایک چیز جائز تو ہے، چلو کہہ دیا جائے کہ جناب اپنی ضرورت کے لیے اس نے، بہت اس کو کوئی ضرورت پیش آ گئی، اس نے وہ کام کر دی، لیکن یہ کہ اس چیز کو آگے بڑھا کر رکھنا، کیونکہ اعتکاف کا مقصد یہ تھا کہ دنیاوی خیالات ذہن سے زائل ہوں اور پھر بندہ یاد الہی کی طرف راغب ہو جائے۔ ہاں گھر والے آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، کوئی بات اگر ضروری ہے تو پتہ چل جاتی ہے۔ کون سا ایسا ہے کہ ہم پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم تک ہمارے گھر کو پہنچنے کے لیے کوئی 50 یا 100 کلومیٹر کا صحرا کراس کرنا پڑتا ہے؟ ہم محلوں کی مسجدوں میں بیٹھتے ہیں اور لوگ ہمارے سارے معاملات، ہر نماز میں ہمارے رشتے داروں سے ملاقات ہوتی، ہر نماز میں ہمارا کوئی نہ کوئی عزیز ہم سے مل جاتا ہے، لیکن اس میں پردہ لگا کر اس طرح بیٹھنا، تو میں تنقید نہیں کر رہا، مزاج بتا رہا ہوں کہ کس لیے، یعنی یہ تمام چیزیں نیات کو درست کرنے کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ جب تک آئینے کے اوپر سے گرد اور گندگی صاف نہیں ہوگی آپ کو اپنا چہرہ اندر نہیں آئے گا۔ تو دل اور دماغ کے اوپر جو پورے سال سے پڑے ہوئے گرد اور حوث، انانیت، دنیا، اپنی خود غرضی اور اپنی خود نمائی کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں اتنا باکمال ہوں، یہ اتنے پردے اور اتنے رابطے اور اتنے پتے ہم نے اپنے اندر درج کیے ہوتے ہیں کہ پھر اللہ کا پتہ ہمیں مل ہی نہیں پاتا، اللہ کی یاد میرے اور آپ کے اندر جاگ نہیں پاتی۔ اس لیے ایک تو وہ ماحول کی بات کی ہے، دوسرا اس میں پھر ایک ترقی کی چیز اعتکاف کی آتی ہے۔ تو اعتکاف کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ بندہ مسجد میں جب 10 دن آتا ہے تو پھر وہ مسجد کا ہو کر رہا ہے، یہاں رہے پھر اس کے گھر کی فکر رہے، تو پھر آپ مسجد میں کیوں آئے تھے؟ جب آپ مسجد میں آئے ہیں تو پھر آپ کی توجہ جو ہے وہ زیادہ اس طرف اپنے، کہتے جی نہیں دل نہیں لگ رہا، میں نے کہا اسی کو تو عبادت کہتے ہیں، اگر ہر چیز بالکل نرم اور آسان ہو جائے تو پھر یہ دنیا کیسے؟ آپ کو اپنے اوپر مشقت کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے گھر والوں کو چھوڑنے کی تکلیف کو جھیلنا پڑے گا، آپ کو شیطانی وسوسوں سے اپنی جان چھڑا کر رب کی طرف آنے کی اس مشقت کو برداشت کرنا پڑے گا، اس مشقت اس تکلیف کو جھیل کر رب کی طرف آنا، یہی تو عبادت ہے، یہی تو امتحان ہے۔ سب چیز آسان ہو جائے گی، میں بیٹھ جاؤں اور اللہ کا یاد دل کے اندر آ جائے، تو میں نے کہا یہ تو پھر دنیا ہے، جنت تو نہیں ہے کہ جنت میں، یہ تو تمام چیزیں جنت میں ہوگی جو غیر ارادی طور پر بھی تمام چیزیں آئیں گی، تو یہ امتحان گاہ ہے، اس میں دنیا امتحان گاہ، اس میں ہمیں مشقت برداشت کرنی ہے۔ اب دیکھیں جس طرح کے جمعے کے دن اکثر لوگ کہتے ہیں جی ظہر تو 1:30 بجے ہیں تو آرام سے ہم چلے جائیں گے، لیکن فجر کے بعد اب اٹھ کر جانا ہے نماز کے لیے، تو یہ ایک مشقت ہے، ایک تکلیف ہے، تو یہی تو آزمائش ہے کہ بندہ اس مشقت کو، عبادت کی مشقت کو برداشت کرے۔ اور بھائی دکان پر بھی جو جاتے ہیں ہم، کام پر بھی تو جاتے ہیں، تو وہ مشقت کیوں برداشت ہو جاتی ہے؟ نفے کی وجہ سے، فائدے کی وجہ سے، دنیا بھی غرض ہو، صرف نماز کی مشقت ہمارے لیے بواہ ہے، اور یہ ڈیوٹی 8-8 گھنٹہ کے اندر 12-12 گھنٹے ڈیوٹی کرنا، پھر آنا اور تھوڑا سا وقت گھر میں گزارنا، پھر دوڑ کر دوبارہ جانا کہ حاضری نہیں لگی تو تنخواہ کٹ جائے گی، گھر کیا لے کر آئیں گے، نوکری چھوڑ جائے گی، تو وہ کوئی کم مشقت ہے؟ کتنی بڑی مشقت، 5 منٹ کے لیے مسجد آنا پریشانی ہے، کتنی دیر میں فرض نماز ہو جاتی ہے اور کتنے دیر کا ٹائم ہو جاتا ہے، ایک بہانہ شیطان کی طرف سے ہمارے ذہنوں میں آتا ہے جس کو میں اور آپ ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو ہم غور کریں کہ صرف عبادت کے لیے مشقت، عبادت کی مشقت تو بہت آسان ہے، کاروبار کی مشقت تو ایسی ہے کہ تو جانا، پہنچنا کتنے بجے وہ پریشانی، پہنچنا پھر اس دکان اور بازار کی پریشانی، عبادات تو ایسے ہے کہ جب آپ پہنچ گئے اور خدا کی قسم بندہ پریشان حال مسجد میں قدم رکھتا ہے پرسکون ہو جاتا ہے، قرآن پاک کھولتا ہے پرسکون ہو جاتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، یہ عجیب مشقت ہے جناب، یہ ایسی مشقت ہے کہ بندے کے لیے راحت کی چیزیں بندے کو اتنا پرسکون نہیں کرتی، یہ کرتی ہے، بندہ 8 گھنٹہ سو جائے اتنا آرام نہیں ہوتا جتنا چند تسبیحات وہ اللہ کا نام صرف انگلیوں پر گن لیتا ہے بندہ اتنا پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ اچھی باتوں کو ذہن میں لانا چاہیے، اور یہ جو شیطانی خرافات اس کو دور کرنا چاہیے، اس سے ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، ول پاور ہمارے اندر خود ایک گویا کہ احساس پیدا ہوگا کہ نہیں یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، اس طریقے سے بندہ میرے بھائیوں بزرگوں میں اور آپ عبادات کی طرف آ سکتے ہیں، اخلاص کی طرف آ سکتے ہیں۔ صرف یہ جی میری کمر میں بہت درد ہے تو جناب دکان میں، پان کی دکان میں 1/2 گھنٹہ کھڑے رہے آپ، اپنے آپ کو بندہ خود مشورہ دے، علم نفسیات میں ایک چیز ہوتی ہے القاء نفسی، جو ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں خود اپنا آپ کو مشورہ دو نا، تمہارے اندر اچھے برے خیالات سب آتے ہیں، القاء نفسی اپنے آپ کے، اپنی فکر، اگر برے خیال فکری طور پر آ رہے ہیں تو اچھے خیال بھی آتے ہیں، تو اچھے خیال کے ذریعے اس کا مقابلہ کرو، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں، اسی کو تفکر کہتے ہیں، اس کو محاسبہ کہتے ہیں، یہی شریعت مطہرہ نے اس چیز کے اندر رکھا ہے۔ امام غزالی کا قول مجھے یاد آتا ہے اور ہم بات کو پھر تھوڑا سے آگے لے کر چلتے ہیں اور اختتام کی طرف چلتے ہیں، کہ اب دیکھیں پردہ لگا کر بالکل بیٹھنا چاہیے، کوئی شرم ناجائز نہیں ہے، بیٹھا جاتا ہے، صوفیہ کا طریقہ ہے، لیکن صرف لباس اور فارمیلٹی نہ ہو، اس کا مقصد بھی ہمیں حاصل ہو، ایک اس کی صورت ہم نے بنا دی ہے، بالکل اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا، گھر میں تو ہوگا نہیں، گھر میں تو خواتین کا ہوتا ہے، اور بہنیں جب گھر میں کرتی ہیں تو وہ اس جگہ پر اعتکاف کرتی ہیں جہاں ان کی گھر کے اندر ایک کمرہ یا ایک جگہ ان کے لیے مخصوص ہوتا ہے نماز کا۔ ہاں لوگ سوال کرتے ہیں جی چھوٹے بچے ہیں، یہ گھر میں وہ خود کما گویا کہ پکانے والی ہے، تو وہ تو اپنی اعتکاف کی جگہ سے اٹھ کر جائیں گی، اور معتکف جب اپنی اعتکاف کی جگہ سے اٹھ کر مسجد سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، تو خاتون جہاں پر بیٹھی ہے اعتکاف کے لیے وہ اس کا بیت المسجد ہے، اس سے باہر نکلے گی تو اعتکاف ٹوٹے گا؟ میں نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے، لیکن جو چیز اس کی اگر ضرورت کی ہے، مثلاً وہ ماں ہے، بیٹی ہے، بڑی بہن ہے، بیوی ہے، اب اس کے بغیر گھر کا ماحول نہیں چل سکتا، تو شریعت مطہرہ نے کہا کہ چاہیے تو یہ کہ کوئی اور لوگ اس کے ساتھ معاونت کر لے اور اس کو اسی کمرے تک محدود رہنے دیں جو اس کے بیت مسجد ہے، تاکہ وہ اس چیز کو پائے، لیکن اگر وہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اللہ تمام کے گھر پر خاص فضل فرمائے، اب وہ جانا چاہتی ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، وہ نہیں کم کر سکتی، کوئی نقصان ہو سکتا ہے، یا وہ چیز معیار پر نہیں پہنچ، تو شریعت مطہرہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو خواتین کی اس نزاکت اور اس کمزوری کو شریعت مطہرہ نے ملحوظ رکھتے ہوئے اجازت دی ہے کہ وہ خاتون اٹھے جائے کچن کے اندر کام کرے، لیکن بات نہ کرے، وہ اعتکاف کی صورت اپنی اس ضرورت کو پورا کرے، سارے وہ کام کرے، فریج کو کھولنا، سامان نکالنا، کاٹنا، سب کچھ کرنا، بنانا، سب کچھ وہ معمول کے اعتبار سے کرے، بات نہ کرے، جیسے کام مکمل ہوا پھر نہ رکھے، پھر اگر وہ رک گئی اور تھوڑا کام اس کے علاوہ کیا تو یہ پھر ان کے اعتکاف سے خارج کے لیے ہوگا. جیسے کام ختم ہوا دوبارہ اس کمرے کے اندر وہ آ جائے، اب جو اپنے بچوں سے بات کرنی ہے اس دائرے کے اندر رہ کر کرے، جائز بات کہ جو انہوں نے اپنے لیے مسجد کا درجہ دے چکی تھی. مردوں کے لیے ہے کہ جو مسجد ہے، مسجد کیا ہے؟ جس میں آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. فرائے مسجد جہاں آپ نے جوتا اتارا ہے، یعنی پورا دیکھیں نا، مثلا مسجد کا علاقہ کیا ہے، مثلا 500 گز پر مسجد ہے، 1000 گز پر مسجد ہے. ہماری مسجد شریف حبیبہ مسجد، اللہ تمام مساجد اسلامیہ کو سلامت رکھے. اب آپ دیکھیں اس کی ایک سراؤنڈنگ میں بار، تو یہ تمام خطہ جہاں سے آپ مسجد کے دروازے سے آئے یہ سب مسجد ہے. عموماً ان کو زمین کے اعتبار سے مسجد ہے، لیکن شرعاً جس کو مسجد کہا جاتا ہے وہ جگہ جس کو نماز کے لیے خاص کر دیا گیا، باہر کی جگہ جوتا اتارنے کے لیے خاص کی گئی تھی، وہ واش روم بنا دیے گئے ہیں، وہ وضو خانے بنا دیے گئے، وہ نماز کے لیے نہیں رکھی ہے، تو اس کو فنا مسجد کہتے ہیں. ایک آسان سی میں تعریف کر رہا ہوں آپ کے سامنے. عین مسجد کون سی؟ جہاں پر نماز پڑھتے ہیں. فنا مسجد جہاں پر نماز کے لیے نہیں ہے، لیکن ہے مسجد کی زمین وہ، لیکن وہاں نماز نہیں پڑھتے آپ، جیسے جوتا اتار رہے تھے آپ، واش روم ہے، وضو خانہ ہے، اس کو فنا مسجد کہتے ہیں. معتکف کے لیے لازم ہے کہ وہ مسجد ہی کو کراس نہ کرے، اور فنا مسجد میں اتنا ہی جائے جیسے وہ خاتون کچن میں اپنی ضرورت کے لیے جا رہی تھی. ٹھیک ہے؟ تو مسجد سے وہ نکلے گا وضو خانے کے لیے تو اتنے کام کے لیے نکلے گا کہ وضو کرے اور لوٹ آئے، استنجا کی حاجت ہوئی گیا لوٹ آئے. متقدمین ہمارے فقہا تو یہ فتویٰ دیتے تھے کہ اگر وہ مسجد کی حدود میں رہتے وہ جائز باتیں کرے، جتنا دیر مسجد کے اندر یہاں سے اٹھا تھک گیا وہاں بیٹھ گیا وہاں بیٹھ گیا، تو یہ تو اس کا دائرہ کار تھا کہ اس میں وہ جہاں پر بھی بیٹھے اور جائز بات کرے تو اس کے لیے اجازت ہے. لیکن جہاں مسجد کی حدود، یعنی نماز کی جگہ چھوڑ کر مسجد ہی کا علاقہ ہے لیکن اسے مسجد نہیں کہا جاتا، فنا مسجد ہے، جیسے جوتا اتارنے کی جگہ ہے، وضو خانہ ہے، وہاں جا کر اگر وہ اضافی طور پر بیٹھ گیا تو وضو اس کا اعتکاف گیا. متقدمین علماء یہی فتویٰ دیتے کہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اگر وضو خانے پر وضو کے علاوہ اگر وہ ٹائم گزار دے. لیکن متاخرین نے اس کے جزیات نکال کر آسانی کے لیے بات کی سہولت دی کہ نہیں، اگر متقف وہاں پر بیٹھ بھی جاتا ہے تو ہم یہ فتویٰ نہیں دیتے کہ اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ تیرا بستر یہاں پر وضو خانے پہ گپے لگا رہا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی فنائے مسجد سے تو اعتکاف ٹوٹتا ہی نہیں ہے، تو ہم نے کہا تو ضرورتاً استراراً تمہیں بچانے کے لیے علماء نے یہ محنت کر کے چند جزیات نکال کر تمہارے سامنے رکھی ہے، تو علماء کا احسان تھا، ورنہ جب تک اس مسئلے کو کھول کر تحقیق نہیں کی گئی تھی تو یہی فتویٰ تھا کہ جناب جو ہے کہ جو فنائے مسجد کے اندر گیا اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، اور یہی فتویٰ متقدمین کا اگر آپ پڑھیں. لیکن جنہوں نے اس دور میں بھی ان جزیات کو ملحوظ رکھا انہی کی کتابوں سے اس مسئلے کو اخذ کر کے دیکھا گیا. تو آج اگر ایک وضو خانے پر ایک بندہ چلا گیا اعتکاف کی حالت کے اندر اور وہ وہاں پر بیٹھ گیا، تھوڑا وقت اس کا زیادہ بھی ہو گیا وضو کے بعد، وہ بیٹھا رہا سستاتا رہا، یا ایک دو بات اس نے جائز کر بھی دی، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، اعتکاف ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب وہ وہیں پر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپے شپے کر رہا ہو، تو یہ بھی شرم جائز نہیں. یہ ساری باتیں اس لیے کی جا رہی ہے کہ آپ، میں اور آپ اتنی مجبوری تھی کہ قید کر کے بیٹھے ہوئے تو پھر آئے کیوں تھے؟ تو جب اللہ کے لیے آئے ہیں تو اپنی نیت کو ہم یاد رکھیں. یہ اعتکاف کی میں کوئی خاص بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، ضمناً بات اعتکاف کی آ گئی ہے، بات میں اپنی اور آپ کی نیت کی اخلاص کی کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو چیز ہمارے ذخیرہ مطالعہ کے اندر ہوگی وہی جذبات. ارادہ کیا چیز بنتی ہے؟ ہمارے اندر چھپی ہوئی باتیں ارادہ بناتی ہیں. نفسیاتی طور پر جو ہمارے اندر چھپی ہوئی باتیں ہوتی، کوئی واقعہ ہمارے ذہن کے اندر آ گیا جس کو ہم نے شوق سے لے لیا یا خوف سے لے لیا، لالچ سے لے لیا، امید سے لے لیا یا خوف سے، اور اس کو ہم نے دل میں جگہ دے دی، اب وہ دل میں آ کر بیٹھ گیا، ذہن میں آ گیا، اب وہی چیز آگے تصورات میں تبدیل ہوگا، وہی تصدیق میں تبدیل ہوگا، وہی ارادے میں تبدیل ہوگا، اور وہی نیت بنے گی. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ایسی باتیں اور ایسا شوق اپنے اندر شامل کریں کہ جو اچھے ارادے کے اندر تبدیل ہو اور رضا الہی. اس کی ایک پریکٹس جو ہے میں عرض کر رہا تھا، جیسے ایک ماحول، جس طرح الحمدللہ اللہ مسلمانوں کے اجتماعات کو سلامت رکھے، جس طرح اس اجتماعات میں ہم بیٹھے، مجھے بتائیے ہم بیٹھنے کے بعد ہم کیا کیا چیزیں بھول جاتے ہیں، صرف اللہ رب العالمین کی یاد، تصور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا تصور، تو یہ وہ چیز ہے جو اندر آتی. اس کو تھوڑا سا اگر ہم گین کریں اور اس کے اوپر تھوڑی سختی کریں اور اس کو ہم بچا کر اپنے اندر لائیں تو ہم گھر تک یہ یاد لے جا سکتے ہیں. ہم ایک گھنٹہ، دو گھنٹہ، پانچ گھنٹہ اس یاد کو بسا سکتے. تو جب تک یہ یاد رہے گی تو پھر اس کے ساتھ پیدا ہونے والا اس یاد کا ارادہ بھی بڑا پاکیزہ رہے گا اور وہ اللہ کا رہے، اللہ کے لیے رہے گا. تو لہذا جو ارادہ اللہ کے لیے ہوگا وہ عبادت تھوڑی سی بھی ہو تو وہ بہت بڑی بن جاتی ہے. اور وہ ارادے کی مثال ایک پودے کی ہے، اور ان باتوں کی مثال ایک بیج کی ہے. تو جیسی باتیں ہمارے اندر ہوں گی ویسے ارادے پیدا ہوں، جیسا ماحول ہمارے اندر ہوگا، اور اس کی بہترین مشق جو ہے وہ اعتکاف کی ہے. تو ضمن اعتکاف کی بات میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی، لیکن اعتکاف کا موضوع چل گیا ہے تو میں بات کو ختم کرتے ہوئے واپس کرنا چاہتا ہوں. ابھی اعتکاف لگ جائے گی. ہر مسجد میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن معتکفین اعتکاف میں آنا بہت بڑی سعادت ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس کے پاس وقت کی فرصت ہو تو وہ زندگی میں کم سے کم ایک دفعہ تو سنت موقعہ اعتکاف وہ کرے، 10 دن کا اعتکاف وہ کرے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ اتنی تبدیلیاں اس کے اندر بندے کی طبیعت میں رونما ہوتی ہے. بلکہ یہ اعتکاف کی عبادت اسے اپنی عمر کے آخری حصے تک برائی سے بچاتی. جب یہ خیال آتا ہے کہ میں تو اللہ کے لیے اعتکاف میں بیٹھا، میں تو مسجد میں 10 دن اللہ کے لیے دیے تھے، تو یہ کامل ارادہ اسے برائیوں سے بچاتا ہے اور نیکی کی طرف لاتا ہے. لیکن اس اہتمام کے ساتھ کہ آپ کہاں پر بیٹھے ہیں، جی مسجد میں بیٹھے ہیں. تو میں نے کہا اعتکاف کے ساتھ ساتھ مسجد کا احترام بھی آپ پر لازم ہے. وضو خانے پر وضو کر رہے ہیں تو پھر پانی کو جھاڑتے ہوئے، اعتکاف والے ہو یا عام نمازی ہو، پانی کو جھاڑتے ہوئے ہم صفوں تک آتے ہیں، یہ کسی صورت میں جائز بھی نہیں اور پسندیدہ بھی نہیں، انتہائی حقیر عمل ہے. ایسا مگر گھر کے اندر کریں تو طوفان بپا ہو جائے کہ ابھی تو پوچھا لگا تو اور آپ نے پانی گرا دیا. لیکن خدا کا گھر کوئی بےچارا انتظامیہ کا بندہ مسجد میں روکے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو تم تو کمیٹی والے ہو، تم انتظام، تم یہ کیا کر رہے ہیں بھائی. وہ بھی آپ کو مسلمان بھائی آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ وضو خانے پر ہی اس کو سکا کر آتے. وضو کے پر ایک مسئلہ میں عرض کر دوں کہ وضو کرنے کے بعد بدن کو سکایا جائے گا لیکن بالکل خشک نہیں کیا جائے گا، یہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اس کی تری بدن کے اوپر باقی رہے. یہ سنت ہے، یہ اجر کی بات ہے، اور وہ تری نیکی کا ذریعہ ہوتی ہے. یعنی اس طرح مثلا اگر کوئی آپ کے پاس کپڑا نہیں ہے تو صرف بندہ اپنی داڑھی کو پانی کو جھوڑا جھاڑ دے اور چہرے کے اوپر ذرا سختی کے ساتھ ہاتھ پھیرے اور ہاتھ پر ذرا سختی کے پانی ٹپکے نہیں، اب جو تری رہ گئی یہ روحانیت ہے، یہ برکت ہے، ترقی ہے، سنت ہے. اس طرح بندہ مسجد کے اندر آئے. بعض لوگوں کو پان کھانے کی عادت ہوتی ہے، اب وہ اعتکاف میں آگے اب کیا کریں، تو مسجد کے وضو خانے خراب ہوتے ہیں. گھروں کے اندر ہو تو طوفان ہوتا ہے، گھروں کے اندر تھیلیاں رکھی جاتی ہیں، ڈبے رکھے جاتے ہیں. پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر مسجد کے اندر آپ رکھیں تو اس میں بدبو پائی جاتی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود اپنے صحابہ کو پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا، لہسن کھا کر آنے کے، اس کی اتنی منہ بھی فرشتوں کو اذیت دیتی ہے. تو پھر اگر آپ تو یہ اہتمام سارا کر کے آپ آئیں کہ کس طریقے سے آپ جناب جو کہ اہتمام کریں گے جس سے یہ آداب ملحوظ رہیں. تو یہ چند باتیں میں نے رمضان شریف کی فکر کے حوالے سے ذکر کی. اللہ ہماری نیتوں کو درست فرمائے اور ان باتوں کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے یاد کرنے کا ذخیرہ بنائے، اور یہ عبادت کا مہینہ اس کو ضائع نہ کرنے کی، اس میں تربیت حاصل کرنے کی، تعلیم حاصل کرنے کی. میں بھی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، آپ بھی تعلیم حاصل. میں اگر آپ سے کہہ رہا ہوں تو کیا ہوا، میں بھی آپ کی طرح مستحق ہوں. یہ بزرگوں کی باتیں، قرآن کی بات ہے، سنت کی بات ہے، جس کے سامنے میں اور آپ بیک وقت شاگرد ہیں. اس بات کو حاصل کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اچھے باتیں اور اچھا مزاج اپنے اور اپنے بچوں میں منتقل کریں، تاکہ اللہ کی یاد زیادہ ہو، اللہ کا خوف زیادہ ہو. بچوں کو بھوت پرید اور اس قسم کی باتوں سے نہ ڈرائیں، اس بات سے ڈرایا جائے کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان یادوں کے ساتھ بندہ اگر سو بھی رہا ہو تو اس کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے. اللہ رب العالمین میری اور آپ کی خطا معاف فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.